Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. La aproape 30 de ani de la evenimentele din decembrie 89, dosarul Revoluției a fost trimis în judecată printre inculpați Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu. Doresc să prezint public scuzele instituției Ministerului Public pentru durata excesivă a anchetei penale. Ministrul Sorina Pintea a mers noaptea în control neanunțat la spitalul de urgență din Constanța, apoi a cerut demisie. Dezastru este în secția neurologie, dezastru, mizerie, debandadă, o lipsă de organizare totală, pardoseala mizerabilă. Bursa de pește de la Tulcea, inaugurată cu fast de premierul Viorica Dăncilă și de ministrul Petre Daia. Peste tot putem observa foarte ușor prin culoarea apei ce se întâmplă acolo. Unde este verde apa, înseamnă mătasea broaștei, ceratofiluri de mersul și nu pește. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Ploi astăzi în sudul și estul țării, vântul va sufla mai tare în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Zi cu vreme caldă astăzi în regiunile intracarpatice, unde va ploua doar pe arii restrânse, mai ales la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Cer noros în București, temporar va ploua, iar maxima va fi de 16 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Decizie istorică pentru justiția post-revoluționară. Procurorii militari au încheiat cercetările și au trimis în judecată dosarul Revoluției din 1989. În această cauză, fostul președinte al României, Ion Iliescu, este acuzat de infracțiuni contra umanității. Procurorul general Augustin Lazar. Juriștii încheie această provocare prezentând adevărul judiciar ca parte componentă a unei investigații foarte complexe, care a pornit de la ideea că responsabilitatea pentru victimele Revoluției din decembrie 89 nu este una instituțională, ci este o responsabilitate directă, individuală. În 2016, dosarul Revoluției era clasat, însă, în urma unei noi analize, a fost redeschis. Rechizitoriul secției parchetelor militare însumează 12 volume, în total 3.280 de file. Dosarul cauzei cuprinde 3.330 de volume, dintre care 2.030 de volume au fost instrumentate, administrate după 13 iunie 2016. Trebuie spus, procurorul general Augustin Lazar le-a prezentat astăzi scuze românilor pentru că magistrații au avut nevoie de 28 de ani pentru a trimite în judecată presupușii vinovați pentru victimele din decembrie 89. Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei trimiși în judecată în acest dosar, a declarat pentru Europa FM, citez, o revoluție nu se dă în judecată. A dat vina pe președintele Klaus Iohannis pentru că dosarul Revoluției a ajuns, iată, în instanța. De foarte mult timp, parchetul militar a judecat 4.495 de dosare penale legate de toți morții din Revoluție. Dar, executându-se o comandă politică de la președintele Iohannis, care a spus textual că sunt oameni liberi cu mâinile pătate de sânge, e vremea procurorilor, nu a istoricilor. La câtva timp după această declarație, obedienți, parchetul general, parchetele militare, au început cercetarea penală în dosarul ăsta. Credeți? Nu mai am alt comentariu. Credeți că nu este necesar acest dosar, acest proces? Nu, doamnă, o revoluție nu se dă în judecată. Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier, a fost trimis în judecată în dosarul Revoluției alături de Ion Iliescu. Iar fostul premier Petre Roman a catalogat gestul procurorului general al României de a anunța trimiterea în judecată a dosarului ca fiind unul inacceptabil. Un asemenea dosar istoric nu trebuia anunțat de un procuror cu trecutul lui Augustin Lazar, a comentat Petre Roman. Eu cred pur și simplu că fiecare om care se consideră că a fost victimă sau că este o rudă apropiată sau mai puțin apropiată a celuia care a fost victimă atunci, are dreptul de a își vedea luminată cauza în justiție. Nu poate fi vorba de reconciliere când, printre cei care au căutat să apere cele mai negre ținte ale regimului Ceaușescu, sunt oameni care astăzi ocupă funcții importante în statul român. Însă disidentul Radu Filipescu spune că toate trimiterile către procurorul general pornesc de la o confuzie. Luptătorul anticomunist insistă că nu este vorba despre Augustin Lazăr, care la vremea aceea era membru al unei comisii locale fără atribuții în eliberarea deținuților, ci despre un colonel de securitate, Gheorghe Lazăr. Să-l ascultăm pe Radu Filipescu. Există o miză să fie atacat. Era clar, nu ai niciun dubiu că era vorba de Gheorghe Lazăr, de ceistul de la Aiut. E o miză legată de funcția procurorului Augustin Lazăr, în care este atacat. Și atunci, pe de o parte, e coincidența că a avut un rol în acea comisie, care nu era foarte importantă. Și faptul că avea același nume cu ceistul, și atunci se insistă pe această coincidență în mod abuziv și eronat. Prima reacție a Asociației 21 decembrie după trimiterea în judecată a dosarului Revoluției, așteptăm să vedem rechizitoriul, președintele Asociației Teodor Mărieș. Întotdeauna Asociația 21 decembrie, orice pas înainte, l-a salutat. Problema este următoarea. Asociația s-a ocupat cu adevărat de acest dosar timp de 30 de ani, este bine cunoscut, și atunci când era închis, și atunci când se declara că faptele sunt prescrise, și atunci când ne-am luptat la CEDO pentru că acest dosar să fie redeschis, și doar datorită deciziei CEDO, practic, avem astăzi această decizie. Acum, cât privește dosarul, nu pot să vă fac nicio fel de aprecieri până nu avem datele tehnice să vedem câți inculpați sunt trimiși în instanță, câte expertize s-au făcut, dacă au fost audiate toate părțile vătămate. În dosarul Revoluției, în decembrie 2018, au fost inculpați pentru infracțiuni contra umanității Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, și Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Pe de altă parte, procurorii militari au clasat cauzele în care erau cercetate mai multe persoane, printre care fostul premier Petre Roman, Teodor Brateș, fost redactor șef în TVR, și Toma Ioan, fost ministru al tineretului. În urma cercetărilor, magistrații au stabilit că nu există probe pentru a-i acuza. Dar ce li se impută principalilor inculpați din dosarul Revoluției, aflăm de la Anca Grădinaru. În dosarul Revoluției, procurorii militari au început urmărirea penală împotriva lui Ion Iliescu, fost membru și președinte al CFSN, și a lui Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru al guvernului. Cei doi sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni contra umanității, la fel ca fostul comandant al aviației militare Iosif Rus și Emil Cico Dumitrescu, fost membru al CFSN. Cercetările au dus la concluzia că în timpul Revoluției întreaga forță militară a României, adică Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, precum și gărzile patriotice, s-a pus la dispoziția noii conduceri politice reunite în Consiliul Frontului Salvării Naționale, începând cu data de 22 decembrie 1989. Grupul de decizie politico-militară era format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, generalul locotenent Victor Atanasie Stănculescu, decedat între timp, generalul major Nicolae Militaru și Gelu Voican Voiculescu. Aceștia au lansat cu bună știință o amplă campanie de diversiuni și dezinformări, generând o psihoză generalizată a terorismului, arată anchetatorii. Astfel, ar fi fost create nenumărate situații de foc fratricid, trageri haotice, ordine militare contradictorii. Așa s-a ajuns ca numai între 22 și 30 decembrie 1989 să se tragă 12.600.000 de cartușe. Astfel, au murit 862 de oameni, iar peste 2.100 au fost răniți. Totodată, aceste diversiuni și dezinformări ar fi creat condițiile condamnării și execuției cuplului prezidențial Ceaușescu printr-un proces penal simulat. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mai multe demisii, asta a cerut ministrul Sănătății după un control neanunțat în toiul nopții la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța. La finalul vizitei, care a durat aproape o oră, ministrul a spus că la secția de neurologie a găsit dezastru. Asistenta șefă de la neurologie, dar și cea de la unitatea de primiri urgențe, riscă să-și piardă locul de muncă, iar directorul de îngrijire al spitalului va primi avertisment, relatează Iulian Ochi. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a mers într-un control fulger la Spitalul Județean de Urgență Constanța, fără a anunța autoritățile locale. Dacă secțiile cardiologie și pediatrie i s-au părut aproape în regulă, ministrul a reclamat nereguli grave la neurologie. Dezastru, mizerie, debandadă, o lipsă de organizare totală. Deci, în primul rând, la intrare în secție nu există dezinfectanți. Pardoseala mizerabilă, era un suport pentru perfuzie, era cu pete de sânge necurățat. Nereguli au fost și la unitatea de primiri urgențe, unde oamenii așteptau de 8-9 ore să fie văzuți de medici. Sorina Pintea a propus angajarea de asistenți sociali și psihologi care să țină legătura între zona medicală și aparținători. Iar ca sancțiuni... I-am propus domnului director medical, domnului președinte, schimbarea asistenței medicului șef de pe secția neurologie, dar în general, directorul de îngrijire a spitalului are nevoie de un avertisment. Ministrul a plecat apoi să verifice un alt spital județean în drum spre București. Salariul mediu net a fost în februarie de 2933 de lei, în ușoară scădere cu 3 lei față de ianuarie. Salariul mediu brut a fost în februarie de 4800 de lei. Angajații din IT au avut cele mai mari câștiguri, aproape 6700 de lei, iar cele mai mici au fost în industria textilă, 1700 de lei. Pe de altă parte, veniturile în construcții au crescut cel mai mult în ultimul an, cu peste 40%. Urmează învățământul și sănătatea, unde creșterile salariale depășesc 30%. Mihai Bucureștean. De ce au scăzut salariile în luna februarie față de luna ianuarie? Datele arată că în ultimele luni din 2018, românii au primit bonusuri, prime, vouchere sau alte stimulente financiare. Un factor poate fi și scăderea producției și încasările mai mici în anumite domenii din piață. Cea mai mare scădere în luna februarie a fost în minerit, unde salariul a fost de 3.378 de lei net. Au existat și creșteri. Au primit mai mulți bani salariații din industria de fabricare a medicamentelor. 3.533 de lei net a fost salariul în acest domeniu. Cele mai mari salarii au rămas în domeniul IT. Câștigul mediu brut a fost în luna februarie de 10.600 de lei. Se scad taxele, astfel că angajații rămân cu aproape 6.700 de lei. La polul opus sunt angajații din industria de fabricare a hainelor. Primesc un salariu net de 1.728 de lei. România are de astăzi o nouă bursă. Este vorba despre bursa de pește de la Tulcea, unde pescarii din Delta își pot vinde de acum marfa, care va pleca în special către marile magazine. Astfel, prețurile vor fi mult mai mici. La inaugurarea investiției de aproape 6 milioane de euro din fonduri europene au participat atât ministrul agriculturii Petre Daia, cât și premierul Viorica Dăncilă. Am locuit în Delta și iubesc Delta. Știu problemele cu care se confruntă oamenii din Delta. Iar problemele dumneavoastră, credeți-mă, sunt problemele primarilor, sunt problemele Ministerului Agriculturii și în aceeași măsură sunt problemele primului ministru. Petre Daia nu a pierdut prilejul de a vorbi din nou despre cormorani, dar a punctat și alte probleme cu care se confruntă pescarii. Domnul ministru, sunteți pe tărâmul cormoranilor, grijă. Știu. Și noaptea mă gândesc la ei, la cei care vă plac dumneavoastră presă, cormorani. Am ascultat aici și știu bine și nu o să intru în detaliu. Peste tot putem observa foarte ușor, prin culoarea apei, ce se întâmplă acolo. Unde este verde apa, înseamnă mătasea broaștei, ceratofiluri de mersum și nu pește. Reține ce spune Daia. În altă ordine de idei, astăzi este Ziua Internațională a Romilor. Instituită la nivel mondial din 1971, însă în România sărbătorită din 1990. Ne spune mai multe Liliana Nicolae. Etnia și-a promovat în weekend la Muzeul Țăranului Român din București obiceiurile, talentele, meșteșugurile tradiționale. Au fost prezenți de la căldărari, argintari până la olari, sticlari și pielari. Însă, dincolo de farmecul culturii și tradițiilor rome, etnia este în România una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Un studiu recent arată că 80% dintre romii din România sunt expuși riscului de sărăcie. 30% dintre romi trăiesc în gospodării în care nu există apă potabilă, iar un raport realizat recent de Agenția Națională pentru Romi arată că 50% dintre femeile rome au avut prima sarcină când erau încă minore. Eu? La 15 ani. Și mama dumneavoastră? Și mama la 16. Uite cum e densa, s-au măritat la 12 ani. Eram copii când ne-am măritat. Că părinții ne-au dat după bărbat. Și nici discriminarea nu a dispărut. 41% din romi consideră că au fost discriminați măcar o dată în ultimii 5 ani. De altfel, sociologul de etnie romă, Gelu Duminică, vorbește la Europa FM despre prejudecățile încă existente la adresa romilor. De la cele mai mici vârste aflăm despre ideea că dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură. Cu toate că foarte puțin dintre noi putem să spunem cazul în care un rom chiar a furat niște copii. Din păcate, pentru noi a fi rom / țigan este tot una. Și a fi țigan înseamnă epitet acordat unei persoane cu apucături rele, ceea ce spunea dicționarul explicativ al limbii române până în 2013. Poate ar trebui să înțelegem că limitele atunci când etichetăm pe cineva sunt ale noastre, sunt generate de o istorie care poate fi schimbată. Sociologul Gelu Duminică. După volumele Pas cu pas și Primul pas, președintele Klaus Iohannis lansează o nouă carte. Nu se intitulează Al doilea pas, ci Euro.eu.ro, cu amănunte Sonia Teodoriu. Șeful statului urmează să-și lanseze noua carte în perioada imediat următoare, înainte de alegerile europarlamentare. Este un ghid despre Uniunea Europeană și conține informații atât despre istoria blocului comunitar, cât și despre apartenența României la acest for. Volumul are aproape 400 de pagini și costă 59 de lei. Cartea cu autograf poate fi rezervată în perioada 8-16